Tja, Fredrik här från Nördliv. Ni vet alla gånger ni hör det där försnacket i Nördliv-podden. Ja, det finns ju självklart jättemycket material där. Och där ni hör det är ju såklart bara en bråkdel. Och tyvärr så kommer inte jag ge er någonting av det andra materialet. Men om ni har lyssnat bara några avsnitt, ni kanske har missat lite helt enkelt i försnacket. Då finns det en del godbitar. Så här har ni då lite av en kavalkad av dem. Försnacksbitar som hittills har körts upp mestadels i våra poddavsnitt. Och ja, de är utan kontext och så, men ni får ta dem lite som de är. Men här kommer Nördliv pre-intro mashup. Ja. Det är något hamburgare utan mig. Det blir fan inte ens stan. Nej. Det var bara bros. Som kidsen säger, återigen. Vi gick på bruket, vet du. Börjarbruket. Eller vad heter det? Hamburgerbruket. Hamburgerbruket. Nej, nej. Kidsen säger börjarbruket. Mm-hmm. Ja, möts efter bruket vid skolan, vet du. Tjena Lotta, vi ska faktiskt gå och hänga på bruket. Så hade du inte följa med. Coola ni är. Mm-hmm. Jag vill också vara så cool att jag får hänga på bruket. Nej, du får stå kvar här och tråna. Tråna? Frågan är, ska jag tråna efter er eller ska jag tråna efter börjarbruket? Det väljer du själv. Vi lever faktiskt i 2017. Det är inte vårt jobb att säga vem och vad du ska tråna. Precis, efter. Det är faktiskt jämlikhet här. Så du får inte följa med. Yes. 33 är det. 133. Avsnitt 133 alltså. Ja, det är så trevligt och bra. Ja, alltså. Jag åt en mord igår. Jag åt en mord. Okej. Okay. Är alla redo att spela in? Jag är redo. Wait. Hang on. Gud vad hon håller på. Hang on. Kvinnor som brukar vara så snabba. Ja, men jag är ju lite special. Så, nu är det då. Carl? Ja. Okej. Okay. 3, 2, 1, tryck! Sådär. Där var vi igång. Varför är så missade jag knappen först? Hej och välkommen till... Förlåt. Vänta lite. Vänta lite. Nej. Så barnsturen. Nördliv. Alltså, grabbar, det är svårt. Det är svårt att försöka lägga någon form av fräns i alla stämma när det sjunger in i munnen varje dag. Då blir du jätteglad. Gorgonzola. Goda. Portsalute. Skjut mig. Hagelgivär. Restost. Snälla, Karl, börja nu. Västerbotten. Ost. Nu har jag den bästa här på Göteborgs. Crème bonjour. Där. Det är så man börjar. Grönmögelost. Grönmögelost? Va? Va? Låt som Yoda, Danny. Nu tycker jag inte ni att det ska vara så här. Nej. För jag tycker det är fånigt att härma honom. Var det här den svenska versionen av Star Wars? De gjorde inte på Phantom Menace. Den kom ju i en dubbad version. Mm-hmm. Ja, jag vet inte fan. Fånigt, alltså... det är att låta som honom. Jag inte göra det nu. Fånigt det är. Äta flugor, ja det gör jag. Men är du en groda, Yoda? Jag är ingen groda här. Jag är Moodin. Nej. Oh dear. That's impossible. No. Groda jag är för dig. Och din fru jag är. Sätt dina känslor. Sant du vet det. Jag tror att jag de senaste dagarna har slagit rekord i flest antal gånger under 24 timmar, men har haft otur när man har tänkt.

Och jag ska som hitta på bacon för öronen. Mm. Smälter. Nördliv. Nördliv, så gott att du slickar av dina fingrar efteråt. Med den rösten så låter det ännu värre också. Ja, jo, det. Oh, wow. Alltså, jag tyckte den här som jag skrev här, Nördliv, helt klart den mest renegade-vänliga podcasten i Sverige. Ja, hörru Glenn, vilken smart anka du har. Jag vet, det är en doktor And. Friskbilen krockade igår. Det blev endast lättare laxskador. Det är så tajt. Hur många människor bor det i Tyskland? Görmänni. Yes. Vad säger... Den älskar jag. Jag tycker den också är så bra. Men det är ju nördar här och då måste vi dra den där. Den har vi dragit varje gång vi har haft de här Göteborgs skämten. Vad säger en göteborgare till Star Wars-fan? Jedi. Ja, just det. Okej, jag tror att vi tar och börjar här. Okej, förlåt. Innan vi spårar mer ur den vad vi redan Vilket land har det billigaste köttet? Nej, jag kom på den andra som jag kom Korea. På. Vänta lite. Vilken kupstorlek har tjejer som gillar både tjejer och killar? Vilken? Bikupa. Okej, vi tar och skippar resten av dem där nu och faktiskt går in i själva... Kan jag få ta en sista? Nej, inga fler nu. I vilken stad tar bilköerna aldrig slut? Konstant in Opel. Okej, go for it. Kan du förklara vad volley är? Inte så här på studs. Va? Alltså, det är... Man, alltså, nu får du fan ge dig. Fan är det som händer, eller? Känns som intelligens. Nu var den bara försvann. Men... Engelsk älg blir överkörd. Blir mos. Jaha, ja. Den, jag tog den. Du jag tog den, va? Yay! Ja, jag tog den. Får man nöjd göra det när ni klappade händer åt mig. Byggde simhall. Erik 3 år. Duktig. Greps för innehav. Oh, den var bra. Den är jag bäst, tror jag. Det var en joggan stor simhall. Så. Okej, har vi allting nu här? Där har vi den. Fan, det var... Jag känner mig ringrostig. Ja, jag fann det väl länge sedan du var värd. Var det då? Nej. Och Danny, han är borta i köket igen. Ja, Danny är poddar från köket som vanligt. Det blir bra att stå och skrika alltså bort till mikron där. Ja. Så, vad vill ni prata om i dagens avsnitt? Din långa näsa. Jag hörde det där. Du bara, är det okej att dricka lite så här? Nej. Nej, absolut inte. Nej, jag vet inte. Jag har inte aldrig hört om, men jag tänkte fortfarande om att liksom, det låter när man dricker lite. Ja. Liksom, det kommer lite alltså, visst, alltså, om vi säger så här, om du bara går fram när mycket bara... Ja. Då kanske man... Kan ja, du... Alltså, jag vet inte hur jag dricker någonsin på det sättet, men... Då så här suger jag bara. Jag öppnar munnen helt och bara omfamnar glaset. Och bara... Jag måste fråga, tycker du om hattar? Okay. Nej. Som föda eller på huvudet? På huvudet? Nej, svaret är nej på båda faktiskt. Mm. Men, ja. Jag samlar på hattar. Okej. Okay. Uh-huh. Och ja, jag är sjuk i huvud. Men utöver att vara sjuk i huvud så var jag inne på hattbutiken. Du vet hattbutiken är mitt emot slottet. Man köper alla studentmössor. Så man undrar, hur går de runt? Man tycker det. Jag var inne där idag. Jag drog med Danny här. Jag tvingade med henne. Jag sa, du måste följa med, jag ska kolla hattar. Och så drog jag in den där och så började jag testa hatt efter hatt. Och som sagt, jag är lite galen i hattar. Och så kom det in folk hela tiden där. Oh, fan. Jävla

Det är så jävla äckligt att utforska. Gör det du, utforska. Så utforskar jag Finland. Jag vill utforska Finland. Ja. Se hur många ja. Ställen som har sprit liksom. Vänta jävla här. Ja, hej och välkommen till Finlands liv. Idag ska vi prata om... Ja. Tänk vad det skulle vara konstigt om jag pratade så här nu i hela podden. Ingen jävel skulle veta vem jag är. Ja. Legend of Zelda, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey. Legenden om Sara. Legenden om Sara. Ja. Va? Det var en sak som det var en sak som Anders Eklöf och jag började snacka om skitlänge, typ när vi satt och spelade en gång, så satt vi och bara kom på svenska namn till Nintendo-spel, så sa vi liksom så, okay. Och så sa vi det i den rösten liksom bara så, det är Super Magnus och han är mot den där taskiga ödlan, Bosse. Oh, yes. Ja, men Bosse har jag spelat. Vad har jag spelat med? Super Magnus och Odysseyn. Välkomstjulmösten. Precis vad jag tänkte också. Det vore en skitbra med sugrör i den här glaset. Apotekarnas julmust så direkt när man kommer innanför dörren. Mm. Det vore en appetizer. Ja, precis. En liten citronklyfta. Nej, vad är det de tar? Nej. Så här lime, du vet, de knör ner det så här. Nej, det är så jag tänker det. Du ska inte förstöra julmusten med andra grejer. Du menar lite salt på där uppe liksom, öppningen, ja, och så man suga på en citron. Frostar halsen. Det är inte tequila vi dricker här. Jultequila, klassisk. Och vad är det då säger? Det skulle vara Tippex också, är inte en sån här gammal. Tippex på julbordet. Ja, nu får vi ta och börja, för jag börjar bli hungrig. Jag får se åt för inte så länge sedan. Jag vet inte, jag har bara sett bron, men jag känner inte riktigt att prata om bron. Så jag hoppar gärna. Ja, jo. Snälla, Sega. För helvete, Sega. Det är nästan som att man är i serien nu, alltså i spöklikt. Gode. Ja, inne brö. Är det med? Gode. Inne brö med choklad nu. Förlåt. Danny, kan inte du göra något så konstigt läte bara som så här, som en fågel? Stopp. Jag skulle precis säga att jag var imponerad över hur mycket mer organiserade ni var än vad vi är, och så kom det där. Ja. Jag är full rulle. Gud, det är nog bara vi som... Jag kan kissa i kors. Hejdå. Fan, till och med Kalle tog den. Har du sett så långt tillbaka i tiden? Ja, du har min... Före Big Bang. Före Big Bang, var ett vakuum och Sven Melander. Åh, 1876 och vi satt framför en svartvit. Nej, det går inte. Jag orkar inte bestämma någonting, men jag vill göra någonting när jag fyller, och då vill jag träffa folk. Okej, vi kan bjuda dit vem som helst om du vill. Vi känner massor med folk på stan här. Bara, du, Kurt är borta med skägget och hemlös. Du, vill du träffa Lotta? Hallå. Jag kan träffa Lotta. Lotta bara, han låter charmerande. Det är det värsta med Lotta. Man tror att någonting ska vara lite så här avskräckande. Då är det nästan alltid tvärtom. Alltså... jag är lite motvalls. Nej, jag vill inte. Tyst med dig! Fuck off. Jag